ขึ้นมองฟ้าบนหน้าผาแจ้งทางไกลท้องฟ้าเป็นลายลายบาดหนาวไก่ผ่านแล้วฤดูฮ้อนย้อนดังเดิมลำมังเสียงจักกะจันเริ่มห้องจันจันป่าชันเสียงหัวใจสาวขาดคนเคียงปากบ่เป็นเด่น